الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أغدي زينا بدي دو آياتنك أغدولس مسلي بياني دلي لس مسئلے بیان شوی دی او باقی دعا پاتی دی وزدی زینا دا آغا سڑی ذکر کئی چی آغا عربی کی و تا کلالا وی کلالی او ماو تاور تا پختو کی میراتی وایو او ماو تا چی کم سڑی تا میراتی وایو نو آغا اصل صحیح میراتی نده زما استا په اصطلاح کې میراثي ماوتا هغه توایو چاغې زامن نارینه اولاد نه وي خو نه دغه خبره صحیح نه ده صحیح داسې ده لکه دلته وایي وإن کان رجل یورث کلالة کچرې وي سړی نو میراث په وړی کېږي د هغه چې هغه کلاله وي میراثي میراثي چاته وایي چه داغا لا اصول له ولا فروع له نه بر سوکی نه قطع سوکی لار مور نکن نیا زوی لور وسه که وسه دایی سم نی دادو لاندی او باندی سوک داده نی آقا داغای که رازی عرب آقا دا سوی و شاعر ویسالون کانیل کلالا تپوس کئی ستانا پا بارد کلالو کی یا انقیتا او نسل املا محالا داوئی او ختم شوی دد نسلی اس سمحال ددن لا والد یبقی ولا مولود لا والد یبقی ولا مولود فانقطع الابناء والجدود چنه اولادی او نین وسینا بیدادائی ننیانی کئی واضح البیان والا دا کلالا تعریف دقا سی کڑے دے دا نا چی اچا زامن نئی جو آغا میرا تیشو یا پا دے مانا باندی چی کلالا دا کلن ندے اکا رستا ذکر کی جی وہو کلن علا مولاہو دا غلام بارکی نوکر بارکی چی دا بوجی تنگستیائی پا خپل مولا باندی پا خپل مالک باندی ہو شریعت کی میراتی آغی تا وئی چاگی نظامنی نخکتا سو کی نبرا سو نو وصول او نفرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو آغاهم دا قول دے ابن جریر آغا ذکر کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوئی چی کلالا آغا چاہتا ہوئی چی آغا ناندی نسوگی نا باندی سوگی او با دے باندی دا طول صحابہ کرامو دستخطی دی نو دے زائنہ ذکر کیئی وَإِنْ كَانَ رَجُلُونَ كَچَرِوِ دَا سَرَي یورسو نو میراث بوله کیږي یورسو نه دی یورسو دا میراث بوله کیږي د کلالتن چا کلالای میراثی او امراتن یا خزوی وله یا خزا میراثی وله اخون دا دا پار یوروری او اختون یا یوخوری دا دی زینا غورور او خور مراد اخیافی دی اغا اخیافی ورور او خور ورون او خوین دی اغا پا دری قسم دی کل سره میراتی و دا اغا پا یا ورون ای یا بنای که ورون او خوین دی اوی نو دا ورون او خوین دی دا دا پا دری قسم که دیشی اول نمبر اغا آیانی دی چه آینی ورطوی اغا سکا ورور او خور دا خپل آبای دادا نی نو اغا تا آینی ورور وی اغا دویم علاتی علاتی ورور اغا دریم اخیافی علاتی اغا تا وی چه پلار یوی خو مور جدا جدای پلار دویم وعده کری منگتا سورتا پختو کی میرانی موری دوی وایو نو آبای جدا جدا خوب آبا یو ده نو دغیتا علاتی وی ادریم نمبر اخیافی اخیافی هر ارتا وی چی مور شریک دا خوب لار جدا ده یعنی مور خاون مل شو پل پلار مل شو دا مور لالا بل سڑی واغستو چه ده بل سره وارستو نو ده دا داغی نه چه کم بچه وشو نو داغی تا اخیافی ورور وی یا خور وی مور بل سره وارستو پلار یو نده خدا مور سره شریک ده او اللہ تیاغی تا وی چه پلار یو ده خو مور جدا جدا دا اللہ تی علماء کرام ذکر کئی وی دا دا علل نده دا علت نا علت وی پسات تا یعنی دا دو بنی دا یو بلتا دیری پساد یعنی دیری بد بد گوری برگ برگ گوری یو بلتا دیری غصی چولی دی زمان دا خاون واغستو زمان سر اغا خل خاون نیم کو یا اللہ تی دا علل نده علل ستا وی عربی کی دوباره او بو کولو تا وی یو پټه دې بل پټی ترا شاغه وبکا یعنی پردی بل ګذر نتندی نو دیو جنا دیتا الله تی وی بلاره بلې مور خو نتلې نو دیو جنا دغیتا الله تی ورور وی چې بلاره یو دې مور جدا دا اېنی سکا ورور تا وی نو دلتا ذکر کئ چې او امراتن یا خذوی وله اخون دا دی دا پارا یوروری او اختون یا یوخوری واغا خور کم یوخوری علاتی کائنی کا خیافی دا دی نموراد اغا اخیافی ورور یا خور دا اخیافی ورور یا خور دام چه کم اخیافی خور یا ورور دا اغا تی مراد دی مطلب دا چه دا دا فلار ملده امور بلسو کاغسته ده نو دغی تاوی اخیافی ورور سر ملشو میراتی ده نپلار مورشته نزوی نوزشته نو دده سری مال اغی کبا فلی کل واحد منهم السدس هر یو دده دوانو نباش پگم ای سالی قورور یو کیا قوروی نشبگم ایسا با دده میراتی ورور ناقلی چاگا اخیافی ورور ده او کخور ده اخیافی ورونا او خوین دی آغا کدیر دی وسو دویمه مسلا فا انکانو اکثر من ذالکا کچریوی دا دیری ددینا فا هم شرکا اونو دا طول شرکان دی دا ټول شریکان دی بدی کی فی سلو سے پا عدر مائسا کی تا کچری اخیافی ورونم دیر دی اخیافی خوین دیم دیر دی نو بیا دری محیسا دا دیو دا پاردا دا دی میراتی سری یعنی سمطلب سرے مرشو دا دی مال کی دری محیسا پا دری محیسا کی دا ورونو خوین دی شرکان دی دا زکا چی دا دا مور آغا هم پا دری محیسا کی شرکاوا نو دا دی دوانو دا رشتہ چی کما دا نو دا خو دا مور دا وجی ندا او دا مور زیادہ سے زیادہ حصہ غا دری موا نو چی دری موا نو دا مور دا وجی ندا دیو دا رشتہ دا نو دا دا حصہ آغا هم دا دیو رونو خویند حصہ دری مشوا و شرد داده چی من بعد وصیتی اوصا بها او دین پس دا وصیتنا چی کروی اغی باندی او دین یا قرضوی سا وصیت کری یا قرضی نو آغا آغا بمخیادا کیگی غیر مدار نبوی دا ضرر رسون کی دا د نور حکمونو سره ونه لگاو صرف د میراتی سره ونه لگاو دا ولی دا زکات میراتی ډیر اسناکی دا چا بچتی نه نو هغه ډیر سخی نو ای دومره سختی ګما زکا پخپل ترګورانو پخپل میراثیانو باندې دا خپل مال نه پیرو کی نه الله وای سختی گما سختی مکوا غیر مدار ضرر بنرسے چی دا مرگ نمک کی مک کی دا مال چی دا چا حق نیو تا غل طول ورکی غط وصفاری نن ضرر بچاتا نرسے او یا اصل کی دا غیر مدار دا چی دے چی دا خبر دے دا کان محذوفا اصل کی دا چی دے کونو غیر مدار شی تاسو ضرر نرسون کی ضرر چاہتا و نرسے یا دا طول احکاماتو سر ولگ و دا ورسرنا چی اول حکم و حفظ دا موالو دا یتامو کوا غیر مدار کونو غیر مدار ورے ضرر و نرسے یتیم مال تبان کی آدویم نمبر حکم چی دے تیمانانو جنا کو بارکی عادل وکا ورے چرتا دغو تا ضرر ونرسے غیر ضرری جوڑ شا اگا دریم نمبر ہو کم محرون ورکی جنا کو تا پلو خدو تا بیبیانو تا کونو غیر مدار ضرر چرتا ونرسے مار کی کمی ونکی دوکا ونکی خیانت ونکی چرتا پکرائی چانا رانوڑی بیا اغسل ورم نمبر حکم ولا تو دو صبح اموالکم اللتی دا بی وقفو دا معشمانو دا یتیمانانو مال خیال وسا تا کونو غیر مدار بیا پینزم نمبر حکم لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اغا ار سری تا خپل حق ورکا چا دا جی کم حق میلاو دے اغا ور تا ورسو اللہ بیان کرے دے اتنا پا دی کی چرتا تا کمیون کی غیر مدار بی ضرر جوشا ضرر ورنکی شپگم نمبر حکم چا غا تقسیم الاموال بالقانون شرائی ہر چا دا فارتی کم ایسا مقرر شوی دا ہر سری تا دی خپل حق میلاو شی فل زان دی پدی کیا را سڑے او پیدنی جی زفا کی کم ایما نو آغا اخفل حق آغا ادا کادائی کی وکا غیر مدار چتا ضرر رسا ان کے جوڑنا چی نو دلتا فرمائی چی غیر مدار نبی دا ضرر رسا ان کے وسیعتا من اللہ دا مقرر تیادا دا طرف دا اللانا واللہ علیم حلیم اللہ تعالیٰ پویا دے او صبرناک دے اللہ تعالیٰ پویا دے او ناکامی دے دیر ناکامی دے اسنا گورا تسم رضے دے کے دا یو حق رالی بلے ورکے دا غب دمرا نرسی او تاغل ورکے و اللہ دیر ناکامی دے اللہ دیر ناکامی دے چی تا تا صبر کئی ستانا پا دلیا کی بدل ناخلی تا ته صبر کړې ده نو تم ځته مکو چې الله دومره ناکام کوي تاسو بیا ذکر کوي تل کا حدود الله دا حدود د الله دی دا پولی د الله تعالی دی و من یطع الله چاچی تابیداری دا اللہ وکرا و رسولو او دا غد پیغمبر وکرام یدخلو جناتین اللہ بے داخل کی جناتنو تا تجری من تحت حل انہار چی بئی کی بالان دی دا غینا ولی نیرنا خالدین فیہا ہمیشہ دا پر بئی دا پاگی کی ذالک و ذالک الفوز العظیم او دا ډیر لوی کامیابی دا نه دا چې دنیا کې ډیر غاړي در سره دي ډیر مال دولت در سره دي دکانونه در سره دي خیسته بنگله دي جوړه کړی دا نه دا کامیابی نه دا دا د دنیا ساده سامان دي دا ستاره پاتې دي کاغذ صحیح حق دی ادا نه کونه ساده پاره او بال دی او مار دی او کا زکات او مال دولت عادی مدارس او غربا او فقرا او لدی ورقاو نو ستار افار رحمت دے ذریعہ د نجات دا الله پتا به رحمت کړلې نو اصل کامیابی الله وې دا غدا کامیابی په پس مینا ویږي دا مکی تقسیم چې د کما ورثه او شو نو هر څړی دا پل حق ورثه وا تیر چرته لور محروم نه کی بچای دا اغم ستا لور دا زم ستا زیده اغیر اقبل حق ورکا زویر اقبل حق ورکا هر چا تا اقبل حق ورسوانو دا قدوه کامیابی دا اللہ بدل جنت در کی دا سی جنت بای کنه رون با غیلان دی بیگی او دا بر باونی همیشه دا پارا باگی کی خوچی کل تا دا غیر انکار وکن ومی عص اللہ و رسوله چا چی دا فرمانی وکا دا اللہ دا غد رسول ويتعدى حدوده او جاتي وكو دا پولونا اغا بريده ويولو اغا اقوالا غور دنیا نا تچتر او سريف برد لگ وخوزوا تي سنگ لا ستی ماتي کنا ماتي ادل تا سنگ دا باوی ریگی نو دا اللہ پا پولو کی ولی گوتی وقی دا اللہ تقسیم دے راقی مطابق پل تقسیم وکر کنا نو برمائی ويتعدى حدوده جاتي کرده دا اغا بريدنا دا خپل حدودنا یدخله نارا الله به داخل کی ورتا خالدن فیها دا نا جزت یو ورځ یا کال دو کالنا نا خالدن فیها همیشه د پاره به دې پدې کی وله عذاب مهین دا لري فر عذاب فکون کې ده ولی مهین و مهین زکات دنیا کې ځان غټ غنو زان متکبر گانو زان غٹ سرے جوڑ کرو اللہ وئی دا دی سزا بدل در کما دی تبات پکشی زلیل بشی در تا اشکال پیدا کی یا غدا چی معتزل وئی وئی منگا وائیو کنا چی یوزل سو جہنم تلال نغا بناراو دی نو دی وجه نه مسلمانان ایمان والا به در سر نه وای جهنم ته نه ځي ګوره کنه وای خالدن فیها سوچ ورته داخل شو نو همیشه د پاره به پدې کی دا به وای چرتم د دین نه راوځي مونږ وای نه داسې نه دا قاضی ابو سعود هغه دوه معنی ذکر کړی دی خپل تفسیر کی اول نمبر و من یعص الله و رسوله چا چې نافرمانی د الله وکړو دا هغه د رسول وکړم یعنی سمطلب اے ملم و ملم یرضا بی قسمت اللہ المواریس یعنی عدم رضا فتقسیم دا اللہ دا موارسو کی اللہ چی دا کم تقسیم ذکر کو پدی ندا انکار کئی دا پدی باندی خوشال ندے وی دا تقسیم سی ندے نو دا کافر شو نو جی سو کافر شو دا اللہ دا یا سن انکار کون کے کافر شو نو ده ده پاره همیشه ده پاره جهنم ده ده بچرتن ده دینا نراوزی یا دویم مطلب ومن یعص الله و رسوله چاچی نافرمانی ده الله وکو ده ده رسول وکرام اے ومن یکفر بی قسمت الله المواریس چاچی کوپر وکو بتقسیم ده ورساو کی فاقی که کوپر وکو ده انکار وکو وسماو تا خمنو چه دا دا حق دے دا حق دے خو نا دا کو اغاز ما تا گناهگار یو خو وسی او سره منیر نو دا تقسیم غلط دی دا زنه منم نو دا سره کافر دی نو چه کافر شو نو اغا دا پارا عذاب دا جهنم خالدن پی همیشه دا پارا بیده پدی کی خالدن پی همیشه دا پارا بیده پدی کی ولهو عذاب مهین دا دا پار عذاب سکون که دیم اغا دولت مسائل ختم شو دولت مسائلی او دا هر سری دا پارا خپل خپل حق بیان شو وش یو یو مسئله با یو یو ملگری تاوالا کم سبال ما تا جواب راولی یو یو مسئله اول نمبر مسئله دادا بر اثر دا ایک نمبر چی سره مل شو سره مل شو دا لونن دی او زامن دی لون هم پاتی دی زامن هم پاتی دی پلار مور نشته دی نو دا دی لور بسمره رسی او دا دی زی بسمره رسی اصلا خانه تا برای دی جواز سواره اولی سره مل شو فرق که تا مل شو تا نظر زمل شون دا ستا زامن دی لونه دی پلار مور دی نشته ستا دا دی زی او دا لور ستا پر امال که بسمره رسی دی جواز برای اولی سوا تک دا خانه تا تا دا مسلا واده شو چی گوره سره مل شو تا مل شو دا تا ډیره لونه دی دو دی یا دا دوونه ډیره دی مور او پلار دی نشته نو ستا دا لونه با سومه ایسا تا پا دی مرکه با دی سومره ایسا رسی دو نمبر مساله تا تا والش پا درم نمبر احمد پانا تا ملکی یو لور دی دا ندی زوشته ندی بلا لورشته یو لور دا پلار مور نشته ستا پا دی مرکه ستا دی لور با سومره حقی وس برا مثلا ورا سلورم نمبر عبدالرحمن تبر دی جواب راوی مور او پلار جواندی دی او دلتا زامن همشتے لورمشتے زامن همشتے سب ملکی نستا پا دی ملکی با دا مور او پلار سم رہی سای ستا پا دی ملکی با دا مور او پلار سم رہی سای پوشوی چار نمبر مثلا تا تاوالا شوا بلا پینزم نمبر مسالا شاید خانا چستا بچی نو تا ملکی او مور دی جوانده ایوا مور دی جوانده ایوا او بچی دی نو پلار دی هم جوانده ایوا نستا پا دی مالکی با دا پلار سم رای تایی دا مور با سم رای تایی پوشوی تا ملکی پلار هم جوانده ایوا مور هم جوانده ایوا بچی دی نشته دار او مور با سم رای تایی رایم الله سانا فاغم نمبر مسئله کچری سره مل شو دا او رونم دی خوین دین دی رونه هنشته خوین دی هنشته مور و پلاره هنشته نو دا مور دا پارا با سمره ایسای پوششوی تا مل شوی رونه خوین دیشته پلاره و مور هنشته نو دا مور دا پارا با سمره ایسای خان لستان و سوال دی وم نمبر مسئله ستاره پارا چی کچری دا یو سری خزم لشی خزم لشی سره پاتی دی خو اولاد نشته دی نو ده دی سری با سمره حساره چی ده با سمره مالی ده دی خدی پا مال کی ده سری با سمره خزم لشوا سره پاتی شوا بچی مچی سم نشته نو ستاو بگی سمره حساره چی خوشوی خزم لشوا ده خدی پا مال کی ده تایم خدی ذاتی مال خدی سر اقفلی پیسی ورطاره دی ستامر کستا دی خزم لشوا خزم لشوا سره پاتی شو نو ده بی خدی پا مال که ده سری سمره حق دی خوبا چی نشتی وسا مرسی ستان دو مطری دی کچری خزم لشوا سره پاتی شو خوبا چی هم دی ده دی خدی پا مال که سمره ایسا دا او بل دا چی سره مل شو سره مل شو ده ده سری بچی خشتی نو ده دی خدی سمره سره دی جواب بسر آوری انشاءالله صحیح دا؟ او نور چکاو مرگری دی نو آقا وستوز نشته نو آقا پزل باچه امیر سی با اللہ دیورا صحت ور که آقا بیمار دی اللہ دیورا خبروه کی آقا با دست پا بنده سرات لو آقا کچری آقا دا در ساوری نو دا آقا دا پار دا مسئله شوا چی کچری سره مل شو تا آقا بچی نشته سړی مړ شو بچی نشته نو دا ښځه به څومره ایسالي پدوږي انشاءالله سړی خپل خپل دغه وپېژنئ سبا له به جواب را کوي ښه پاتې شوې دوه درې پاتې شوې کم متادار وإن كان رجل كشريبي سري يورث ميراث لوني كلالة كلالة ميراثي سري دار ميراث لوني كي وإن كان رجل كشريبي سري يورث ميراث لوني كي كلالة ميراثي أو امرأة يأخذ وله هو أخون لا غدا فارا تا غدا فارا يوخور لا أخت يا يورون لي يوخور لا اخي اخي فلكل واحد منهما السدس هر يود دي دوانونا اشفقم اي سلام فإن كانوا اكثر من ذلك كشري وزياد دينا فهم شركاء نو دا ديو دا پارا دا ديو شركان دي في السلس پاغدر ميسا کی من بعد فستاغينا وسيتي يوسى بها او دينا چه وسيت اقرأي آغي وصیت کړی پاغس پاغې سره او دین یا بقر دې سره غیر مدار نه به ضرر رسوونکی یا کونو غیر مدار شی نه ضرر رسوونکی وصیت من الله دا مقررتیا ده د طرف د الله نه والله علیم الحلیم الله تعالی پوه دی او ناکامی دی تلک حدود الله دا پولی دا الله تعالی دی ومن یطع الله او چاچی تابداری وکرا دا اللہ تعالیم و رسوله او دا غد رسول یدخله نداخل بکی دلرا جلات بابون تا